الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگوں گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات آپ سے محبت اور آپ کے اتباع کے موضوع پر گفتگو سماعت فرما رہے تھے. ماننے والے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی آخرت بناتے ہیں, نہ ماننے والے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کو دین کا حصہ مانتا ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک حدیث شریعت کا حصہ نہیں ہے, گویا کہ وہ حضور کی رائے ہے, طبیعت چاہے مانو طبیعت چاہے نہ مانو. اب ہمارا ایک عام آدمی ان سے پوچھتا ہے کہ پھر وہ تو پیغمبر تھے رسول تھے. نہیں, ان کی حیثیت چٹھی پہنچانے والے ڈاکیے کی تھی, جو لا کر چٹھی پہنچا کر چلا جاتا ہے اس کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا. اور اگر چٹھی کے اندر ہی لکھا ہو کہ آنے والے کی بات ضرور ماننا, تب بھائی ڈاکیے کا چٹھی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, بلکہ چٹھی میں کیا لکھا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہے, اس کو کھول کر پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو باتیں امت تک پہنچائی گئیں وہ کیا بند لفافہ تھا کہ ہمارا نوکر ملازم لے کر آ رہا ہے اس کو لے لینا پڑھ لینا؟ وہاں تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمائندے ہیں, ان کی بات کو اسی طرح ضروری سمجھنا جس طرح ہماری بات کو ضروری سمجھتے ہو. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور ان کی بات کو نہ ماننے والا, ان کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا جس طرح اللہ کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدًا فِيهَا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. دسیوں آیتیں قرآن کی موجود ہیں کہ پیغمبر کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا. تو پیغمبر کی اطاعت کا حکم ہوگا تب تو ان کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا. اب بھی آپ کو پیغمبر کی حیثیت ڈاکیے کی لگتی ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور سنیے ایک اصولی بات آپ لوگ سن لیں, جو جتنا بڑا چیٹر ہوتا ہے, کپڑے اتنے اچھے پہنتا ہے, گاڑی اتنی اچھی رکھتا ہے, آفس اتنا اچھا بنا کے رکھتا ہے تاکہ اسے کوئی چیٹر سمجھے نہیں, ہر باطل طبقہ ہر باطل فرقہ اپنا نام بہت پیارا رکھتا ہے, نام سنتے ہی آپ کو لگے گا کہ ان سے بڑا دین کا قادم کوئی نہیں, لیکن جو ان کے عقائد ہوتے ہیں جو ان کے نظریات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر امت ان کا حقیقی نام طے کرتی ہے. یہ طبقہ جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو واجب الاتباع واجب العمل اور حجت نہیں مانتا, اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ اہل قرآن. ہم قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں. اچھی بات ہے. تو صرف قرآن کو؟ ہاں صرف قرآن کو. حدیثیں کیوں نہیں مانتے آپ؟ ایک بات تو وہ کہ صاحب اللہ کا حکم مان لیا کام چل گیا ہمارا, قرآن کو مان لیا. اور دوسری بات یہ کہ صاحب حدیثیں محفوظ نہیں رہ سکی. اچھی بات ہے. دونوں پہلوؤں پہ انشاءاللہ گفتگو. پیغمبر کی حیثیت کیا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے. قرآن کو مانتے ہو؟ ہم قرآن سے پوچھتے. قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر ہمارے نمونے ہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر جو حکم دے اس کو مانو, جس سے روکے اس سے رکو. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر کی مخالفت کرنے والے جہنم میں جائیں گے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ہم اس کو اسی راستے پہ ڈال دیں گے, گمراہ ہونے دیں گے. ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور ایسے گمراہوں اور گستاخوں کو ہم جہنم میں ڈھکیل دیں گے. اب کیا کرے گا وہ طبقہ؟ اور قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ اور رسول میں فرق کرے, یعنی اللہ کی بات مانیں گے پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے, اس کا ٹھکانہ, اس کا حکم, یہ طبقہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے, جب یہ کمبخت حدیث کو نہیں مانتے تو فقہ کیا خاک مانیں گے؟ اور جب فقہ کو نہیں مانیں گے تو آپ ان کو فتویٰ دکھا کر کریں گے کیا؟ فتویٰ کس کام کا ان کے؟ ان کو تو قرآن سے ہی ان کے اوپر کوڑا برسنا چاہیے. اور الحمدللہ اس گمراہ طبقے کے بارے میں قرآن نے اپنے اندر وہ جزیہ, وہ تفصیل ڈال رکھی ہے. چھٹے پارے میں خدا بند قدوس ارشاد فرماتے ہیں, ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم اللہ کو تو مانتے ہیں پیغمبر کو نہیں مانتے. اولئک ہم الکافرون حقا. قرآن کہہ رہا ہے یہ بلا شبہ کافر ہے. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا, اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم میں رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ کسی مفتی کا لکھا ہوا فتویٰ نہیں ہے, یہ کسی ادارے کا جاری کیا ہوا فتویٰ نہیں ہے, یہ اللہ قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہے. تو قرآن تو مانو گے؟ اب بولو. تو یہ کہنا کہ اللہ کو مانتے ہیں پیغمبر کو نہیں مانتے, یہ طریقہ ہی غلط ہے, یہ راہ نجات نہیں ہے, جہنم میں جاؤ گے. اب دوسرا سوال, حدیثیں محفوظ نہیں رہ سکی. اس بات کو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ انداز سے بہت اچھالا ہے. حقیقت کیا ہے عام آدمیوں کیا معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو اپنے قریبی صحابہ کو بلا کر لکھا دیا کرتے تھے, اس لیے کہ آپ اپنے قلم سے لکھنا نہیں جانتے تھے, لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتے تھے, اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك, ہم نے آپ کو امی بنایا تھا, آپ لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتے تھے, اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے. قرآن کہہ رہا اذا لرتاب المبتلون, ہم نے آپ کو امی رکھا تاکہ جو لوگ الزامات لگانے والے ہیں وہ اپنا منہ پیٹ کے بیٹھ جائیں, اس لیے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے تھے کہ آپ فلانے سے پوچھ کے لکھ لاتے ہوں گے, پچھلی کتابوں سے چرا کے لکھ لاتے ہوں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے ان کو تو لکھنا آتا ہی نہیں, کوئی لکھ کے دے دیتا ہوگا, آپ پڑھ کے سناتے ہوں گے. قرآن کہتا ہے وہ پڑھنا تو آتا ہی نہیں, سب جانتے ہو مکے والوں, نہ آپ اپنے قلم سے لکھ پاتے تھے نہ لکھا ہوا پڑھ پاتے تھے, لیکن زبان جب چلتی تھی تو دنیا کے سارے پڑھے لکھے آپ کے سامنے بچے اور بونے نظر آتے تھے. یہ ہے آپ کا معجزہ, آپ کی زبان مبارکہ سے, زبان مقدسہ سے جو کلام جاری ہوتا تھا. اس کو سن کر ہر انسان یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا کہ یہ سوائے اللہ کے کلام کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. آپ پر جب قرآن نازل ہوتا اور وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا, جب جبرائیل امین پڑھ کے آپ کو سناتے تھے تو شروع میں ایسا ہوتا تھا, چونکہ پیغمبر علیہ السلام کی جو منصبی ذمہ داریاں ہیں ان منصبی ذمہ داریوں کو سمجھیے. سب سے پہلی منصبی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے جو پیغام اتر رہا ہے وہ پورا کا پورا امت کو سنا دیجئے, اس میں حکمت اور مصلحت اور تقاضا یہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. جو اللہ نے بندوں کے لیے قرآن کی شکل میں اتارا وہ آپ بندوں کو پڑھ کے سنا دیجئے, کسی کو اچھا لگے یا برا, کسی کے موافق پڑے یا مخالف. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اوپر قرآن کی شکل میں جو چیز نازل ہو رہی ہے آپ اس کو من وعن پورا کا پورا امت کو پڑھ کر سنا دیں, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی جو منصبی ذمہ داری ہے رسالت کی آپ اس سے مبرہ اور سبکدوش نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ جب فرشتہ پڑھ کے آپ کو سناتا تو آپ یہ سوچ کر کہیں کوئی بات چھوٹ نہ جائے, کوئی لفظ میں بھول نہ جاؤں, اس لیے کہ جب وحی اترتی تھی تو کبھی ایک دو آیتیں ہوتی تھیں, کبھی پوری پوری سورت ہوتی تھی, دو دو پانچ پانچ رکوع ہوتے تھے, الگ الگ حالات پہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں, غنودگی طاری ہو گئی, دنیا کے اس نظام سے آپ کٹ گئے. صحابہ ان کو معلوم تھا یہ کیفیت طاری ہوئی یعنی وہی اترنا شروع ہو گئی. گھنٹی جیسے بجنے کی آواز نکلتی کھن کھن کھن کھن, ایسی ایک آواز سنائی دیتی تھی. بعض صحابہ نے کہا جس طریقے سے شہد کی مکھی بھن بھن بھن کرتی ایسی آواز تھی. چونکہ وہ آواز دنیا کی کوئی آواز اس کا نمونہ نہیں بن سکتی, لیکن آدمی سمجھانے کے لیے قریب قریب مثال دے کر پیش کرتا ہے. جو مثالیں دی گئی ہیں وہ قریب قریب ہیں, حقیقی آواز کا کوئی تصور کیا کر سکتا ہے. وہ بڑی لذیذ پرکشش آواز تھی, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی, غنودگی طاری ہوتی تھی. جب تک وحی اترتی رہتی تھی وحی کا بوجھ بدن پر پڑتا تھا, تیز سردی کے موسم میں آپ کے پیشانی سے پسینے قطرے ٹپ ٹپ گرتے تھے. جب فرشتہ سنا کر چلا جاتا تو پھر آپ اپنے صحابہ کو سناتے کہ اللہ نے اس وقت یہ چیز نازل کی, اور اپنے قریبی صحابہ اپنے معتمد صحابہ جو لکھنے پڑھنے کے ماہر تھے ایک ٹیم آپ نے بنا رکھی تھی, وہ صحابہ کاتبین وحی کہلاتے. آپ مجھے بتلائیے, آپ اپنے کاروبار کا حساب کس سے لکھوائیں گے, رجسٹر کس کے پاس رکھیں گے, آئی وی رقم کس سے گنوائیں گے, بینک کی پاس بک کس کے پاس رکھیں گے, دشمن کے پاس جو آپ کا بدخواہ ہو اس کے پاس, یا اپنے انتہائی معتمد کے پاس. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے لکھنے کے لیے جن صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا تھا وہ کس معیار کے صحابہ ہوں گے؟ اسی لیے جن صحابہ کو یہ شرف اور فخر حاصل تھا وہ کاتبین وحی کہلاتے ہیں, اور امت میں ان کا بڑا احترام ہے. کاتبین وحی کا بڑا احترام ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو قرآن پاک لکھنے کے لیے منتخب کر رکھا تھا. ان کو بلا کر آپ لکھوا دیا کرتے تھے. قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کی ترتیب دوسری ہے, لکھا گیا ہے اس کی ترتیب دوسری ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح رہے. قرآن پاک جب اتر رہا ہے تو شروع کی آیتیں پہلے پارے میں آپ کو مل جائیں ضروری نہیں ہے, مکی دور کی آیتیں پہلے ہوں مدنی دور کی آیتیں بعد میں ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے. جس ترتیب سے قرآن میں سورتیں لکھی ہوئی اس ترتیب سے قرآن اترا ایسا بھی نہیں ہے. ایک سورت تھوڑی یہاں تھوڑی وہاں تھوڑی وہاں، پیغمبر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کس سورت کا حصہ ہے. اس وقت جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن اترا ہے قریش کی لغت میں، جو زبان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی، آپ کے قبیلے کی تھی، قرآن اس زبان میں اترا ہے. اس میں فیاض بھائی کچھ ڈال لیا کو، تھوڑا آواز تو لوگ معلوم بھی نہیں کہ آپ نکل رہے ہو، کچھ چھلا اور گرا لیا کو ریکات. قرآن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے قریش، اس زبان میں اترا ہے. جبکہ اہل عرب عربی زبان کو اور بھی کئی طرح بولتے تھے، اور ہر زبان کا ایسا حال ہے، ہر زبان کا ایسا حال. ہمارے ہندوستان کے اندر جس کو آپ اردو یا ہندی بولتے ہیں، الگ الگ صوبوں میں الگ الگ انداز سے بولی جاتی ہے. مغربی یو پی کی اردو کا انداز الگ ہے، مشرقی یو پی کے اردو کا انداز الگ ہے. تو عرب عام طور پر عربی زبان کو سات قبائل، الگ الگ بڑے قبائل الگ الگ انداز سے بولتے تھے. ساتوں زبانیں عربی تھی، لکھاوٹ سب کی ایک تھی، لیکن بولنے اور پڑھنے کا انداز الگ الگ تھا. اب قرآن نازل ہو رہا ہے قریش کی لغت میں، تو دوسرے قبیلے والوں کو قریش کی طرح اگر پڑھنا پڑے اور بولنا پڑے تو کچھ دقت تھی. اور چونکہ شروع شروع میں کوئی اسلام میں داخل ہو جائے وہی بڑی بات تھی، بہت سی باتیں شروع میں ایسی تھیں جو لوگوں کی رعایت میں برداشت کی گئی، بعد میں منع کیا گیا. میں اس کی مثالیں آپ کو دوں گا. یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے مجتہدین، ان میں کان کھڑے ہو رہے ہوں گے، یہ کیا بات کہی جا رہی. جی ہاں، یہ تمہارے سروں پر قرآن و حدیث کا کوڑا ہے، سنو کان کھول کر کے. ان چیزوں کو نظر انداز کون کر سکتا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے قریش کی لغت پر، سات طرح لکھنے اور سات طرح پڑھنے کی اجازت تھی دیگر قبائل کی رعایت کرتے ہوئے. یہ کب تک چلا؟ بہت غور سنیے کان کھول کر کے، اور وہ حضرات اور غور سنیں جو ائمہ مجتہدین پر تان کرتے ہیں، حضور تو نہیں بول کر گئے تھے، بعد میں کون ہوتے ہیں خلفاء کرنے والے. سنو، کب تک چلا؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں چلا. قرآن سات طرح لکھا جاتا تھا، سات طرح پڑھا جاتا تھا. ابو بکر صدیق کی خلافت میں ایسا ہی رہا، قرآن سات طرح لکھا جا رہا ہے، سات طرح پڑھا جا رہا ہے. عمر فاروق کی خلافت میں ایسا ہی رہا، قرآن سات طرح لکھا جا رہا ہے، سات طرح پڑھا جا رہا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی. سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں آدھی دنیا سے زائد علاقے پر اسلام پھیل چکا تھا، اور وہ خطہ خطہ حجاز اور آس پاس کے ممالک سارے مسلمان ہو گئے تھے. حج کے موقع پر الگ الگ علاقوں سے لوگ جمع ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ، چونکہ اللہ کے نبی کی وصیت تھی کہ میرے دین کو لے کر، میرے پیغام کو لے کر پھیل جاؤ، تو اکابر صحابہ الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے. کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا. اب جو جس قبیلے کا تھا وہ اپنے قبیلے کی رعایت کر کے اس انداز سے قرآن پڑھ رہا تھا. انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس طرح پڑھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس طرح پڑھایا. آپ سوچتے ہوں گے یہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے، مثال تو مجھے صاحب دے نہیں رہے. مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں، اور مثال میں آپ کو سورہ فاتحہ سے دیتا ہوں، اور یہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں رہے. جس طرح قرآن آج لکھا جا رہا ہے، اس میں ان ساتوں قراتوں کی رعایت رکھی گئی ہے. آج بھی وہ ساتوں طرح پڑھ سکتے اور پڑھنے والے پڑھتے. جو سات قبیلوں کی طرح قرآن پڑھا جاتا تھا آج بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عوام میں اس کو بار بار اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ کو تعجب ہوگا، ارے مولوی صاحب غلط پڑھ رہے، کیوں ٹکبو نہ بوا، یہ نوبت نام ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں ہلکی سی، اتنا آپ پیش کر سکیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اس کو آپ مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں، ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کی رکاوٹ میں دونوں ہی گنجائش ہے. اسی لیے قرآن میں مالکی الف کے ساتھ نہیں ہے، کھڑے زبر کے ساتھ ہے. آپ چاہو ملکی پڑھو چاہے مالکی پڑھو، اگر ہم اس کو میم علی زبر ما اور لام اور کاف لکھیں مالکی، تو ملکی نہیں پڑھ سکتے. یہ اس قرآت کی رعایت ہے، وہ لوگ مالک کو ملک پڑھتے تھے. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، انعمت علیہم، تین طرح پڑھ سکتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، تینوں ہی گنجائش ہیں. یہ میں نے آپ کو مثال دی، وہ ایک مستقل موضوع ہے، مستقل گفتگو ہے فن نقلت کی. جو حضرات اس فن سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں، بطور امانت کے اس کو محفوظ رکھا گیا. یہ قرآن کی ایک یادگار ہے. لیکن شروع میں اجازت کیوں دی گئی تھی؟ قرآن اترا تو ہے قریش کی لغت پر، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی لغت پر، تو اصل تو وہ ہوا. باقی چھ طرح اور پڑھنے کی اجازت تھی، وہ اجازت کیوں تھی؟ لوگ نئے نئے اسلام میں آ رہے سہولت کے لیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں حج کے موقع پر جب الگ الگ علاقوں کے مسلمان جمع ہوتے، قرآن پاک تلاوت کر رہے ہوتے، تو وہ کہتا ہے ایسے نہیں ایسے پڑھو، تم غلط پڑھ لو. نہیں، میں نے اپنے استاد سے ایسے سنا ہے، وہ ایسے نہیں ایسے پڑھو، میں نے ایسے ہی سنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہوتا تھا. صحابہ کا دور تھا، ابھی تقوی طہارت کا دور تھا، آج جیسا فتنوں کا دور نہیں تھا کہ باطل سے فنڈ لینا اور پمفلٹ بازی کرنا اسلام کے خلاف، یہ دور نہیں تھا. وہ خلوص کا، تقوی کا دور تھا، ماننے اطاعت کرنے کا دور تھا. لیکن صحابہ کرام نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ بات آئندہ فتنے کا باعث بنے گی. انہوں نے آ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ صحابہ سے مشورہ کیجئے اور قرآن ایک طرح لکھا جائے، سات طرح نہ لکھا جائے. جس لغت پر اور جس رسم الخط پر قرآن اصلا نازل ہوا ہے وہ ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش کی لغت، اس پر لکھا جائے. باقی طرح پڑھنے کی اجازت دیجئے اگر کوئی پڑھنا چاہے، اس لیے کہ اس کو ہم منع نہیں کرتے. لیکن سات طرح لکھایا نہ جائے، لکھا ایک طرح جائے، آہستہ آہستہ باقی طرح جب لکھا نہیں جائے گا تو لوگ باقی طرح پڑھنا بھی کم کر دیں گے، اور کسی کو شوق ہوگا تو پڑھے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا. اس بات کو بہت غور سے آپ سنیے گا، عثمان غنی کون؟ خلیفہ راشد. مشورہ کس سے کیا؟ صحابہ سے. کسی ایک فرد نے بھی اختلاف نہیں کیا. ٹھیک کہتے. آپ نے فرمان جاری کیا کہ قرآن پاک قریش کی لغت پہ لکھا جائے، اور باقی جو نسخے ہیں پرانے جس میں اور قبیلوں کی لغت پہ لکھا ہوا ہے، ان نسخوں کو اب عوام میں نہ لایا جائے، یا تو احترام کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا جائے یا دفن کر دیا جائے، جو آپ کہیے. اس لیے کہ اب یہاں سے اس کو روکا جا رہا ہے. اگر وہ نسخے برقرار رہیں گے پھر کوئی لکھے گا، پھر بات چلے گی، تو مقصد حاصل نہیں ہوگا. اور آپ نے اس فیصلے پر، یعنی قرآن لکھا جائے گا قریش کی لغت پر، پڑھنے کی اجازت رہے گی، اس طرز کے سات نسخے تیار کیے اور سات الگ الگ علاقوں میں آپ نے روانہ کر دیے. ایک مکے میں دو، ایک مدینے میں دو، ایک کوفے میں دو، ایک مصر میں دو، ایک شام میں دو. سیدنا عثمان غنی نے کیا. یہ ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ عثمان غنی نے جو کام کیا، یہ شریعت میں مداخلت ہے یا شریعت کی خدمت ہے؟ اس کا کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں، کوئی تذکرہ حدیث میں نہیں، اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں، ابو بکر عمر کی زندگی میں نہیں، تو عثمان غنی کے اس کام کو امت بدعت کیوں نہیں کہتی؟ خلفائے راشدین کے فیصلوں کو بدعتی کہنے والوں آؤ میدان میں، کہو بدعت ایجاد کی، کیوں زبانیں بند ہیں؟ ہم تو عثمان غنی کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، ہم تو ان کو پیغمبر کا نمائندہ مانتے ہیں، پیغمبر کا ترجمان مانتے ہیں، تم تو نہیں مانتے، کہو بدعت اور لکھاؤ قرآن کو سات طرح، سب کو صاف سن گیا۔ یہی عثمان غنی نے جمعے کی ایک اذان کا اضافہ کیا تو بدعت ہو گئی، اور یہی عثمان غنی نے قرآن پاک کو سات لغتوں میں نہ لکھا کر ایک لغت پہ لکھنے کا فیصلہ کیا، سب نے قبول کر لیا، میٹھا میٹھا آپ، کڑوا کڑوا تو، کون سا اصول ہے؟ یہ ہے گمراہی۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھو، قرآن سات طرح لکھا جاتا تھا، سات طرح پڑھا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے کر قرآن پاک لکھوایا تھا۔ اس وقت لکھنے کے ذرائع کیا تھے؟ پیڑ کے پتے، کپڑا، چمڑا، لکڑی، پتھر، ایسا کاغذ تو عام طور پر میسر نہیں ہوتا تھا۔ قرآن پاک مکمل لکھا جاتا تھا، مکمل لکھا جاتا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے حافظ، آپ کے قریبی صحابہ قرآن پاک کے حافظ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بڑی مقدار میں عورتیں قرآن پاک کی حافظات، ازواج مطہرات قرآن پاک کی حافظات، لیکن قرآن پاک لکھا گیا۔ اب آئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں پر قرآن لکھو وہاں پر ساتھ میں حدیث مت لکھو تاکہ خلتے ملتے لوگ، یا قرآن پاک کی تشریح کے نام پر پیغمبر علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں اس کو وہاں ساتھ میں مت لکھو، قرآن کے ساتھ کوئی اور چیز ملا کر مت لکھو، یہ تو فرمایا آپ نے۔ یہ نالائق کیا کہتے ہیں؟ حضور نے کہا قرآن کے علاوہ اور کچھ مت لکھو، واہ واہ سبحان اللہ۔ ارے سیٹھ کہہ رہا ہے اس چوپڑی میں 12 جوڑی لوم کا حساب لکھنا، اس میں اور کچھ مت لکھنا، اور آپ مطلب بتلا رہے ہیں کہ سیٹھ نے کہا کہ اس کارخانے کے علاوہ کسی اور کا حساب مت لکھنا، دونوں باتیں ایک ہیں، یہ فراڈ نہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے قرآن کے ساتھ کوئی اور چیز مت لکھنا، یہ نہیں کہہ رہے کہ حدیث کو کہیں اور مت لکھنا۔ صحابہ نے حدیثیں لکھی، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، آپ جو بات ارشاد فرماتے وہ لکھ لیتے تھے، تو بعض صحابہ نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، اور کرنا بھی چاہیے، دنیا کے عام لوگوں کا مزاج وہی ہے، ہر بات لکھتے ہو، پتہ نہیں آدمی مزاج کے موڈ میں ہو، کبھی آدمی یوں ہی کوئی بات کہہ دیتا ہے، کوئی بات راز کی ہوتی ہے، ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر شخص جانتا ہے، دنیا کے عام انسانوں کے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں لکھ لیا کرتا تھا، بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مجھ کو منع کیا کہ ہر بات مت لکھا کرو، اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا نہیں، اجازت ہے، اجازت ہے، اور اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا اس زبان سے بجز سچ کے کچھ نہیں نکلتا۔ اور جب دنیا کے دوسرے قائدی اور دوسرے رہبر اور دوسرے پیشوا سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں اور ایک طرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کیے جائیں، تب فرق سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کی شان کے ساتھ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے، غصے میں بھی آپ نے خلاف واقعہ بات نہیں کہی، ورنہ اچھے اچھے لوگ غصے میں اور پھول بکتے ہیں۔ ایک مالک صاحب نوکر پہ غصہ ہو گئے، کہنے لگے تو الو کو پٹتا ہے گدھے کا بچہ ہے، نوکر نے کہا سر ایک ہی تو ہوں گا، یا تو الو کو پٹتا ہوں گا یا گدھے کا بچہ ہوں گا، دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہوں گا، اور حقیقت ہے، لیکن آدمی کہتا ہے غصے میں، آدمی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کو بھی محدثین نے جمع کیا، آپ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور مذاق ہوتا تھا کیسے ہوتا تھا؟ آپ کا بچپن ہے, ابھی نبوت نہیں ملی ہے, آپ اپنے خاندان کے بہت لاڈلے تھے, کیوں نہ ہوتے؟ انتہائی خوش مزاج, انتہائی شریف, انتہائی خوبصورت, بڑوں کا احترام کرنے والے, ساری خوبی آپ کے اندر موجود تھی. تو نبوت کے اعلان سے پہلے تو پورا خاندان آپ کو سر کا تاج بنا کے رکھتا تھا. چچا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کھجورے لا کے رکھ دی گئی, کھجورے کھا رہے ہیں اور سارے چچا اپنی گٹھلیاں آپ کے سامنے, سب کھا رہے ہیں گٹھلی آپ کے سامنے مذاق میں. اب گٹھلیاں ڈھیر ہو گئی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد تم نے بہت کھایا, گٹھلیاں گٹا ہے نا, جیسے آپ گوشت کھائے ہڈیاں کسی ایک طرف, ہڈیاں کسی ایک طرف, غریب پہ الزام ڈالنے کے لیے. تو آپ نے مذاق میں فرمایا اصل میں میں نے خالی گودا کھایا ہے نا. جواب ہو گیا, یعنی میں نے گودا کھایا ہے, میری گٹھلیاں میرے سامنے اور آپ لوگ پوری نکل گئے, مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا حقیقت بھی وہی ہے, آپ نے خالی گودے تو کھایا ہے, گٹھلی کہاں کھائی؟ سب نے قہقہ لگا کر ہنسے, لپٹا لیا آپ کو, بولے بہت سمجھدار بچہ ہے. ایک شخص آیا آپ کے پاس, میں پردیسی مسافر ہوں, مجھ کو اونٹ کی ضرورت ہے, لمبا سفر ہے, آپ مجھ کو ایک اونٹ دے دیجئے, آپ کا احسان ہوگا. تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ اونٹ کے باڑے میں جاؤ, ان کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں سفر کے لیے آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں, پالنے کو نہیں مانگ رہا ہوں بچہ, مجھ کو لمبا سفر کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا جس اونٹ پر بیٹھ کر جاؤ گے وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا. مذاق بھی ہو گیا لیکن غلط نہیں ہے. ایک بوڑھی عورت آئی, یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کر دیجئے, اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. آپ نے مسکرا کے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. اب بیچاری لگی رونے, ہائے میری بدقسمتی میں کیوں بوڑھی ہو گئی. آپ نے فرمایا اما جان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے سب کو جوان کر دے گا, وہ جنت بھی کس کام کی جو بڑھاپے میں ملے, بتاؤ نوجوانوں. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو وطن سے بغیر ٹکٹ بھاگ کے آئے تھے, یہاں آئے, جو کام ملا کیا, ہوٹل میں پلیٹ دھوئی, کسی کے ہاں کاڑی بھری, کسی کے ہاں بھیم بھری, کیا کام, آہستہ آہستہ تھوڑے پیسے آئے, پھر کوئی کاروبار کیا, کنٹراکٹ میں لوم لیا, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ خود کا سب کچھ ہو گیا. جب آئے تھے اس وقت زکام بخار ہوتا تھا نہیں, اس وقت مچھر کاٹتے تھے نہیں, اس وقت کبھی قبض ہوتا تھا نہیں, شوگر ہوتی تھی نہیں, کیوں, ابھرتی ہوئی جوانی تھی, محنت کرتے تھے, بیماری دور بھاگتی تھی. اور اب جبکہ 500 علوم ہو گیا, خود کا مکان ہو گیا, لاکھوں کی انکم ہو گئی, تب چلا نہیں جاتا, گھٹنا درد, کمر جھکی, آنکھ سے دکھتا نہیں, دانت ہلتے ہیں. تو یہ ساری دولت کس کام کی؟ گھر میں گوشت پکا ہے لیکن دانت ہل رہا ہے, گوشت کھاؤ کیسے؟ پروردگار جنتیوں کو نہ بیمار بنا کے جنت داخل کرے گا, نہ بوڑھا بنا کے داخل کرے گا, سب نوجوان ہوں گے اور سب صحت مند ہوں گے, کوئی بیماری نہیں ہوگی, تاکہ جنت کا مکمل لطف ان کو ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی سے کیا کہا, جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی. وہ بوڑھی لگی رونے تو آپ نے کیا فرمایا, اما رو مت, خدا بند قدوس جنت میں داخل کرنے سے پہلے سارے بڈھی بڈھوں کو جوان کرے گا, تب جنت میں داخل کرے گا. نہ بہت تیز سردی ہوگی, نہ بہت تیز گرمی ہوگی, نہ تیز دھوپ ہوگی. شام کو عام طور پر گرمی کے موسم میں 5 بجے کے بعد جیسی روشنی اور دھوپ ہوتی ہے, بینی بینی خوشگوار موسم, جنت کا ایسا موسم ہو, وہاں سورج کے طلوع اور غروب کا مسئلہ نہیں ہوگا, نہ سورج طلوع ہوگا نہ ڈوبے گا, نہ زمانہ ہوگا نہ کسی کو موت آئے گی, یہ پورا نظام وہاں ختم ہو جائے گا. اب سنیے بات کہاں سے یہاں تک آئی. وہ صحابی جو لکھ لیا کرتے تھے, دوسرے صحابہ ان کو منع کر رہے ہیں کہ ہر بات مت لکھا کرو. کبھی اللہ کے نبی مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, میری ہر بات لکھ سکتے ہو. یہ ان کو نظر نہیں آیا, قرآن کے ساتھ مت لکھو, وہ تو نظر آیا فراڈیوں کو, یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، یہ دو صحابہ ایسے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں حدیثیں بھری پڑی ہیں ان سے. حضرت ابو ہریرہ سن 7 میں اسلام میں داخل ہوئے، یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 7ویں سال، صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح خیبر ہوا ہے اس کے بعد ابو ہریرہ اسلام میں داخل ہوئے. یعنی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ 3 یا 3.25 سال حاصل ہوا ہے صرف. ارے بھائی، مدینہ منورہ میں آپ 10 سال رہے نا، نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکے میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، 23 سال نبوی زندگی. جو آدمی سن 7 میں اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کو کتنا وقت ملے گا؟ 8, 9, 10، 7 کا جو بچتا ہو وہ. لیکن حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کتابوں میں بھری پڑی ہوئی. عبداللہ ابن عمر بچے ہیں اور ان کے والد عمر ابن خطاب بڑے ہیں. عمر ابن خطاب کو اللہ کے نبی کا زیادہ ساتھ ملا ہے، زیادہ صحبت ملی ہے، زیادہ قرب ملا ہے، لیکن روایتیں کم ہیں. اور بیٹے عبداللہ ابن عمر سے روایتیں زیادہ ہیں. ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی کا بہت ساتھ ملا ہے، اور پوری امت میں پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون؟ ابو بکر صدیق. لیکن کتابوں میں روایتیں بہت کم. جن جاہلوں نے یہ سمجھا کتابوں میں روایت کم تو آدمی کم قابل ہوگا، اپنی عقل کا علاج کرائیں. وہ اپنی اپنی عقلوں کا علاج کراؤ، یہ معیار نہیں ہے. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دوسرے کام میں لگے، وہ بیٹھ کر حدیثیں لکھنے میں نہیں لگے. اور عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ یہ حدیثوں کو جمع کرنے کے کام میں لگے. ابو ہریرہ نے زبانی یاد کیا اور عبداللہ ابن عمر نے لکھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر سے زیادہ حدیث جمع کرتا تھا، لیکن عبداللہ ابن عمر لکھ لیا کرتے تھے، اس لیے ان کا ذخیرہ مجھ سے زائد ہو گیا. بہت سے صحابہ کرام کے حدیثوں کے ذخیرے موجود ہیں، جس کی طبیعت چاہے آپ مجھ سے مل لیجئے گا، میں آپ کو بھی زیارت کروا دوں گا. عام طور پر حدیثیں لوگ ذہنوں کے اندر محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور خداوند قدوس کو اس طبقے سے وہ کام لینا تھا. الگ الگ دور ہوتا ہے، الگ الگ دور میں اللہ تعالیٰ بندوں سے الگ الگ کام لیتے ہیں. اس زمانے میں لوگوں کے حافظے اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ انسانوں کے نہیں جانوروں کے نسب نامے ان کو یاد تھے. اس گھوڑی کی اماں کا نام فلانا، اس کی اماں کا نام فلانا، وہ باقاعدہ جانوروں کے نام رکھتے تھے. اونٹ کا نام اونٹنیوں کا نام، بکری کا نام بکرے کا نام، گھوڑے کا نام گھوڑی کا نام، سب کے نام ہوتے تھے. اس گھوڑی کی اماں کا نام، اس کی اماں کا نام، اس کی اماں کا نام. انسانوں کے نسب، انسانوں کے اشعار، انسانوں کی تقریریں زبانی یاد کیا کرتے تھے. بلکہ بعض لوگ تو کسی بات کو سننے کے بعد لکھنے کو عیب سمجھتے تھے، کیا مجھے کمزور حافظے کا سمجھا کہ لکھ کے رکھوں. لیکن بہرحال امت کے ایک طبقے نے حدیثوں کو لکھا، چلتا رہا سلسلہ. اصلاً حدیثیں ذہنوں کے اندر محفوظ تھی. جب لوگوں نے دین کے اندر گڑبڑ سڑبڑ کرنا چاہا، فتنہ پروری کی، یعنی یہودیوں کے اشارے پر جو طبقہ کھڑا ہوا امت کو نقصان پہنچانے کے لیے، الفاظ آپ نوٹ کر لیں میرے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو فتنہ یہودیوں کے تعاون سے، ان کے فائننس سے، ان کے دماغوں سے مسلمانوں کے اندر داخل کیا گیا اسلام کے نام پر، فتنہ شیعت، اس نے 2 حملے کیے اسلام کے اوپر. ابھی میں 4 دن پہلے، 4 اور 5 تاریخ کو میرا بنگلور جانا ہوا، وقت تھا، گنجائش تھی، تو میں اس مقام پر بھی گیا جہاں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی جنگ ہوئی ہے، جہاں وہ شہید کیے گئے. دیکھا میں، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن ذہن میں ایک سوال یہ تھا کہ میں اس مردود کو بھی جا کر دیکھوں جس نے غداری کی تھی، میر صادق، ایک طرف ٹیپو کی سلطان کے مزار پہ گیا، فاتحہ پڑھا، وہاں کے حالات بتلانے کا اس وقت موقع نہیں، کسی وقت تفصیل سے بتلاؤں گا. تقریباً 3 کلومیٹر جنگل کا فاصلہ طے کر کے ہم گاڑی لے کر وہاں تک گئے جہاں کوئی نہیں جاتا، لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے اس کی قبر کی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جس کی طبیعت چلا کر دیکھ لے. یہ فطرت ہے شیعوں کی. بنگال میں پلاسی کے میدان میں میر جعفر نے غداری کی تھی نواب تاج الدولہ کے خلاف، اور یہاں میر صادق نے غداری کی تھی ٹیپو سلطان کے خلاف. ان دونوں مقامات پر مسلمانوں کی فوج جیتے ہوئے ہار کا اس نے منہ دیکھا تھا. وہ بھی شیعہ تھا، یہ بھی شیعہ تھا. اسی کو کسی نے کہا ہے، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دینوں ننگے وطن. ان کی پوری تاریخ سیاہ ہے. آپ جو چاہیں کہیں، آپ جذبہ ہمدردی رکھیں، کچھ بھی رکھیں، ہم تو مجبور ہیں حقیقت بتلانے پر. اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو فتنہ یہودیوں نے داخل کیا باہر سے، اور عبداللہ ابن سبا نامی یہودی یمن کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، منافق بن کر مسلمانوں میں داخل ہوا، انہوں نے پہلا حملہ کیا قرآن پر، دوسرا حملہ کیا حدیث پر. قرآن پر کیا حملہ کیا انہوں نے، شوشہ کیا چھوڑا وہ سنیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن پر حملہ کیوں کیا گیا اور حدیث پر حملہ کیوں کیا گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بن جانے کے بعد شروع کا دور بہت عمدہ دور ہے. کیوں؟ سیدنا عمر فاروق کا چھوڑا ہوا دور تھا. اتنا پختہ اور منظم نظام حکومت، کیا کہنے، سبحان اللہ. آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے عوام میں ایک افواہ پھیلائی. کیا پھیلائی؟ عثمان غنی بنو امیہ کے ہیں، حضرت علی بنو ہاشم کے ہیں. بنو ہاشم کا مقام زیادہ بلند ہے، بنو امیہ ان کی برابری کہاں کر سکتے ہیں. اچھا، اور بنو ہاشم میں اور بنو امیہ میں پہلے سے رقابت چلی آ رہی تھی. اب بنو امیہ کے لوگ اقتدار پر ہیں تو بنو ہاشم کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں. یعنی عثمان غنی اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اہل بیت ہیں، اس کو کوئی نہیں تذکرہ کرتا، نہ اس کا کہیں نام بھی نہیں آئے گا. عثمان غنی اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اہل بیت میں سے، اس کا تذکرہ ہی کہیں نہیں آئے گا پورے محرم کے 10 دن میں. حضرت علی داماد ہے، بیٹی فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، اور عثمان غنی کی 2 بیویاں رقیہ اور ام کلثوم پیغمبر کی بیویاں، اس کا کئی نام نہیں آئے گا. جس طرح ابھی پچھلے ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر دنیا نے جشن منایا، انتقال کب ہوا بھائی یہ مت پوچھو، چہرے بدل جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ سوال مت کرو. ایک نے مجھ سے یہاں تک کہا انتقال ہوا ہی نہیں، تو میں نے، عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر شریف کتنی ہے؟ 63 سال. کیوں رک گیا؟ اگر انتقال ہی نہیں ہوا تو اس کو 1463 کہو نا بھائی. شرم آتی ہے، کیا بولا جائے. اللہ ہدایت دے سکتا. واقعتاً سچا عشق پیغمبر کا کسی کو نصیب ہو، اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں. لیکن اسلام کی جڑیں مت کھودو، بنیادیں مت کھودو. تو شیعوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت کا سہارا لیا اور اتنا بڑا جھوٹ گڑھا، اتنا بڑا جھوٹ گڑھا کہ زمین و آسمان شرما گئے. کیا کہا؟ حضور قرآن پاک کا کچھ حصہ امت کو سنا نہیں پائے. کیوں صاحب؟ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ کو پورا پورا پڑھ کے سنا دینا ہے، اگر آپ نے نہیں سنایا تو آپ نے اپنی منصبی ذمہ داری مکمل نہیں کی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو ہم کیسے مان لیں کہ حضور نے قرآن کا کچھ حصہ صحابہ کو سنایا نہیں؟ نہیں، وہ اصل میں جس حصے میں اہل بیت کا تذکرہ تھا وہ حضور سنانا چاہ رہے تھے، لیکن ابو بکر اور عمر کے ڈر سے سنا نہیں پائے. سبحان اللہ. تو پیغمبر اپنا اصل کام کر ہی نہیں پائے، دنیا چلے گئے. وہ کتنا حصہ تھا؟ وہ 10 پارے تھے. اچھا، تو 30 پارے تو یہ ہیں ہم مسلمانوں والے، 10 آپ کے، وہ کتنے ہو گئے؟ 40. تو وہ قرآن پاک نازل کس کے لیے ہوا تھا؟ امت کے لیے. تو امت تک تو پہنچا نہیں. حضور کس کو دے کر گئے؟ حضرت علی کو. انہوں نے سنا دیا ہوتا, انہوں نے سنا دیا ہوتا. نہیں, وہ بھی سنا نہیں پائے. اچھا, وہ کس کو دے کر گئے؟ کہتے حسن کو. انہوں نے سنا دیا ہوتا, کوئی سنا ہی نہیں پایا. وہ دس پارے وہ پیک کر کے رکھ دیے گئے, چلے چلے چلے چلے. کہاں؟ جس کو بارہواں امام کہتے ہیں, جس کو شیعہ بارہواں امام کہتے ہیں, جس کا کوئی وجود نہیں ہے. گیارہویں امام کو لڑکا ہی نہیں ہوا ہے, اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس کو بارہواں امام کہتے ہیں. اب سنیے کہانیاں کیا گھڑی گئی. پانچ منٹ کا ٹائم ہے, میں سوچتا ہوں کہ اس کو میں موقوف کروں. اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو مجھے کرنی ہوگی, بہت اہم موضوع ہے. میں اپنی بات کو روکتا ہوں, ایک آدھ باتیں آپ کو بتلا دوں. بات یہاں سے چلی کہ قرآن پاک کے علاوہ حدیثیں لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی. ہاں لکھی گئی. وہ طبقہ کہتا ہے کہ معتبر ذرائع سے نہیں لکھی گئی, اور ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. چلیے, تم جو کہتے ہو وہیں شروعات کرو. جو طبقہ حدیثوں کے حجت ہونے کا منکر ہے, واجب العمل ہونے کا منکر ہے, ان کا پیشوا ہے, ناگپور میں رہتا ہے, حکیم نور الدین, کیا نام اس کا بھول رہا ہوں, ناگپور کا ہے وہ, بھنڈی آیا ہوا تھا مجھے معلوم ہوا. تو میں دو چار دوستوں کو ساتھ میں لے کر گیا. میں نے کہا تم کو تماشا دکھاؤں. گئے وہاں, بیٹھ گئے. اب جب میں گیا تو کچھ لوگ چونکے مجھ کو دیکھ کر, جو ان کے معتقدین تھے, مجھ سے تو واقف بھی تھے, وہ بھی چونکا. حکیم مسیح الدین, آپ کون؟ انہی کے معتقدین میں سے میں نے ایک سے کہا کہ ذرا میرا تعارف کرا دیجئے. ارے, کہنے لگے ہمارے مولانا ہیں. اب چونکہ ان کے معتقدین تعارف کرایا تھا, اس لیے ذرا سا مطمئن ہوا. اب سناٹا چھا گیا تھا. کہیے کیسے آنا ہوا. میں نے کہا سنا ہے کہ آپ تشریف لائے شہر میں. میں نے کہا اچھا موقع ہے, آپ سے ملاقات ہو جائے گی, کچھ آپ سے فیض حاصل کر لوں گا. حضرت تھے کس حال میں وہ سنیے. ننگے سر, خشخشی داڑھی, یہاں تک کی شرٹ اور پینٹ, یہ تھے مذہبی پیشوا. کہنے کچھ پوچھئے. میں نے کہا مطلب سننے آیا ہوں, سنتا رہوں گا, کوئی بات کم سمجھ میں آئی پوچھ لوں گا. اب غریب کیا کرے. میں بیٹھ گیا. اب ان کے معتقدین, حکیم صاحب اصل میں ایسا, حکیم صاحب, اب حکیم صاحب چالو ہو گئے. حکیم صاحب حدیثیں تو محفوظ نہیں رہی. ہاں حدیثیں محفوظ نہیں رہی, وہ صرف 250 سال کے بعد لکھی گئی, اور لمبا عرصہ گزر گیا, اور ایسا ہوا ایسا ہوا. میں خاموش سنتا رہا کہ دیکھوں یہ کھلاڑی ہے کتنے پانی میں. پانچ منٹ کے بعد میں نے کہا حکیم صاحب کچھ پوچھو. ہاں پوچھیے. میں نے کہا حکیم صاحب حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے کے بعد اصلاً معتبر تھی کہ نہیں تھی؟ جس وقت پیغمبر ارشاد فرما رہے تھے وہ اصلاً معتبر تھی کہ نہیں تھی؟ یعنی بمبئی سے آپ پیسہ لے کر چلے, راستے میں چوری ہو گئی کہ بمبئی سے پیسہ لائے ہی نہیں آپ؟ اب کیا کرے غریب. وہ حدیثوں کو کنڈم کرنے کے لیے جو ہر بار استعمال کرتے, وہ صاحب محفوظ نہیں رہی. چلو محفوظ نہیں رہی, اصلاً معتبر تھی. کہنے لگے ہاں اصلاً تو معتبر تھی. تو میں نے کہا یہ معتبر حصہ غیر معتبر کب ہوا, وہ ذرا آپ ٹائم بتا دیں مجھ کو. اب کیا کرے. وہ کہنے لگے میں نے کہا نا وہ اصل میں لکھی نہیں گئی. یہ وہ ٹھیک ہے. میرا اگلا سوال سن لیجئے آپ. قرآن پاک, اچھا میں نے کہا چلیے نہیں لکھی گئی, لیٹ ہو گیا, ضائع ہو گئی, کچھ بچا کہ سب چلا گیا, وہ آپ طے کر دیں. 100% ضائع ہو گیا یا کچھ بچا ہے؟ اب تو اسے گلے بندہ لگا, اس لیے کہ وہ 100% کا اگر اقرار کر لے پھنس جائے گا, وہ بھی جانتا ہے. سوچتا اس طرح کہنے لگے نہیں کچھ تو بچی ہیں. میں نے کہا جو کچھ بچی ہیں وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ کتابوں میں. کون سی کتابیں جو لکھی گئی؟ میں نے ابھی تو آپ کہہ رہے ہو کتابیں غیر معتبر, اس لیے کہ 250 سال کے بعد لکھی گئی. کسی معتبر کتاب کا نام بتائیے جو صحابہ نے لکھی ہو. اب کیا کرے. میں نے کہا اچھا اگلا سوال, قرآن پاک کی تشریح میں حدیث کا سہارا کہیں لوگے کہ نہیں لوگے؟ اب ہاں کہوں تو پھنسوں, نہ کہوں تو پھنسوں. کہنے لگے ہاں لینا پڑے گا. میں نے کہا جن حدیثوں کا سہارا لوگے وہ کہاں سے آئیں گی؟ قرآن پاک کی تشریح میں حدیثوں کا سہارا لوگے نہیں لوگے، جن حدیثوں کا سہارا لوگے ان کو کہاں سے لاؤ گے؟ وہ ٹپکیں گے آسمان سے، وہ انہی کتابوں کی ہیں جن کو آپ غیر معتبر کہہ رہے ہو. اب کیا کریں گے؟ چلیے نہیں لیں گے، چلیے نہیں لیں گے. میں نے کہا نہیں لیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ تیمم کر لیا کرو، پانی نہ ہو تو ذرا کر کے بتلا دو. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، دکھا دو قرآن میں کہاں ہے طریقہ نماز پڑھنے کا. قرآن کہتا ہے زکات دو، امیری اور غریبی کا معیار دکھا دو قرآن کے اندر. پرسنٹ دکھا دو، 2.5% کہاں ہے قرآن دکھا دو آپ. اب تو اس کو لگا کہ میں غلط پھنس گیا. اب پورا مجمع سن بیٹھا ہوا ہے، جھنڈی کے واقعے آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے کہا تم مجھ کو پریشان کرنے آئے ہو، تم جب سے آئے ہو خالی سوالات کر رہے ہو. اتنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پوچھنے موقع سے. میں نے کہا حکیم صاحب آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ ایک عالم سے بات کر رہے ہیں، یا تو ان سوالوں کا جواب دو ورنہ بریا بستر باندھو اور نکل لو یہاں سے. اس شہر میں رہو گے تو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا، ورنہ ہم تم کو جوتوں کا ہار پہنائیں گے. اب تھے تو وہ اپنے معتقدین کے گھر میں، ارے مولانا کیا بات کر رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، آپ ایک کام کیجئے، آپ کو جو اعتراضات ہو لکھ کے آپ دیجئے، آپ کو کل جواب مل جائے گا. میں نے کہا یہ صبح دیکھے گا ہی نہیں، یہ بھاگ لے گا، یہ اس کو یہاں صبح ہوگی نہیں، یہ بھاگ جائے گا یہاں سے. اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندوں کسی قاعدے کے آدمی کا دامن پکڑا ہوتا، یہ کمبخت، یہ ڈھنگ کا مسلمان نہیں دکھتا ہے، پیشوائی، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کرتا پائجامہ نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تم کو یہ جاہل میں اتباع کرنے کے لیے جو ایک سوال جواب دے نہیں پا رہا. بہرحال بدمزگی ہوئی، ہم لوگ نیچے اتر آئے، ہوٹل میں ہم لوگ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، وہاں تذکرہ نکلا تو لوگوں نے کہا اچھا ایسا بھی آدمی. تم نے کہا ہاں ایسا بھی آدمی. اور وہ افواہ پھیلی تو ایک 200-300 نوجوان جمع ہو گئے گھر کے باہر، اور ان لوگوں نے نعرہ لگانا شروع، پکڑو مردود کو، مارو. اب کیا کرے گھر والا غریب. ڈی سی پی کو فون گیا، پولیس فورس سے لگی، رات میں 1-2 بجے تک حالات مکمل کشیدہ. سنیے ہوا کیا ہے، اس کو لیڈی چپل پہنائی گئی تاکہ پیر سے نہ پہچانا جائے، نقاب پہنایا گیا ہے، اور عورت کی شکل میں گھر سے اتار کر دوسرے محلے میں، وہاں تیسرے محلے میں، اور راتوں رات اس کو بائی روڈ بک کیا گیا. لیکن یہ مردود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو غیر معتبر کرنے والے ان کے چیلے بھیونڈی کے اندر موجود ہیں، آپ کے محلوں کے اندر موجود ہیں. وقتاً فوقتاً فون پر ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی سامنا بھی ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، جو مزاج ہے نا سب خیریت ہے، سب خیریت نہیں ہے. قادیانی آپ کیا موجود ہے، مہدوی آپ کیا موجود ہے، منکرین حدیث آپ کیا موجود ہے. اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھنے کو دین سمجھا ہے، اپنے ذاتی عمل کو دین سمجھا ہے، کسی کے عقائد بگڑ رہے ہوں، کسی کا نظریہ بدل رہا ہو. جب نظریے سے آپ خود نہیں واقف تو آپ کو سمجھ میں کیا آئے گا، کھرا کھوٹا کیا ہے. یہ جو ہم لوگ کبھی کبھی ان باطل فرقوں پر گفتگو کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں. اور باطل کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر عقائد اتنے گندے کر دو، نظریات اتنے گندے کر دو، اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے اتنا بزدل کر دو کہ بس مسلمان موٹے موٹے چند اعمال میں لگا رہے، اسی کو دین سمجھے. اللہ خیر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. میں نے بات جو آپ کے سامنے شروع کی کہ پیغمبر علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی زندگی نمونہ ہے، آپ کی حدیثیں ہمارے لیے واجب العمل ہے، واجب الاتباع ہے. جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. جس طرح اللہ کی نافرمانی انسان کو جہنم میں بھیجے گی، پیغمبر کی نافرمانی بھی انسان کو جہنم میں بھیجے گی. ومن یعص اللہ و رسولہ و یتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں گفتگو ہوگی تو بات مکمل واضح ہوگی. دیکھیے اردو میں مسائل پر ایک بڑی اچھی تفصیلی کتاب ہے، بہشتی زیور، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگردوں نے جمع کیا. آپ نے اس کو پسند کیا، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ آپ نے لکھوایا، لیکن آپ کے شاگردوں کی مرتب کی ہوئی ہے، اور پہلے عورتیں پڑھا کرتی تھیں, اس میں مسائل ہیں, تفصیلی کتاب ہے وہ, جس کی آپ کو ضرورت ہو وہ آپ پڑھیں. یہ کتاب عام طور پر مارکیٹ میں رہتی نہیں ہے, اور خاص طور پر بچیوں کے پڑھنے کے لیے اچھی کتاب ہے. جن بچیوں کی شادی ہو رہی ہو یا بچیاں بالغ ہیں, مسائل پڑھنا چاہتی ہیں, مسائل کی تو بہرحال آپ کو ضرورت ہے. آپ پوچھیں تو, نہ پوچھیں تو, شرمائے تو نہ شرمائے تو, حلال و حرام تو آپ کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اتفاق سے وہ کتاب اچھی خاصی مقدار میں بمبئی سے یہاں منگا لی گئی, جانا اس کو کہیں اور تھا لیکن اتفاق سے بھنڈی کے ایڈریس میں آ گئی. تو میں نے شکیل بھائی کو رائے میں دیا کہ اس کو ڈسکاؤنٹ قیمت پر, مارکیٹ میں کہیں 300-350 عام طور بکتی ہے, 250 روپے قیمت پر وہ کتاب باہر موجود ہے, بیچتی زیور. آپ حضرات میں سے جو اس کو حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کریں. دوسرا اعلان یہ ہے, لکھ رہے ہیں مفتی صاحب, گزارش خدمت یہ ہے کہ دربھنگہ بہار میں میرے بھائی شعیب احمد کی طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہی ہے, برائے کرم مصلیوں سے دعا درخواست کریں. اللہ تعالیٰ میرا